Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 Kérdések 2 Kérdések 2 أنا عندي هواية Van egy hobbim. Van egy hobbim. Ana elab tenis. Teniszezem. Teniszezem. Aina yujad malab tenis? Hol van egy teniszpálya? Hol van egy teniszpálya? Hal andaka hiwaya? Van hobbid. Van hobbid. أنا ألعب كرة القدم. Focizom. Focizom. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Hol van egy futballpálya? Hol van egy futballpálya? ذراعي تؤلمني. Fáj a karom. Fáj a karom. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. A lábam és a kezem is fáj. A lábam és a kezem is fáj. أين يوجد طبيب؟ Hol van egy orvos? Hol van egy orvos? عندي سيارة. Van egy autóm. Van egy autóm. عندي أيضا motorcycle. Egy motorbiciklim is van. Egy motorbiciklim is van. أين يوجد موقف سيارات؟ Hol van egy parkolóhely? Hol van egy parkolóhely? عندي pullover. Van egy pulóverem. Van egy pulóverem. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Nekem egy jackim és egy farmerem is van. Nekem egy jackim és egy farmerem is van. أين الغسالة؟ Hol van a mosógép? Hol van a mosógép? معي صحن. Van egy tányérom. Van egy tányérom. معي سكين, شوكة وملعقة. Van egy késem, egy villám és egy kanalom. Van egy késem, egy villám és egy kanalom. أين الملح والفلفل؟ Hol van só és bors? Hol van a só és bors?